Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi slår endnu en gang dørene op til de finansielle markeder. Det gør jeg her i studiet sammen med Henrik Drusebjerg, Sæftertik i Carnegie og teknisk analytiker Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Tak, for din måde. Lidt senere så stikker vi et signal afsted til Lav Svendsen. Vi skal blandt andet tale Zealand Pharma og Teva. Men vi åbner i et marked, hvor vi venter på Donald Trump og Xi Jinping skal finde hinanden i en ny handelsaftale. Der skal vi nok vente lidt længere end i dag, kan jeg nok sådan sige med hovedet på blokken. Til gengæld så ved vi med sikkerhed, at i dag, der træder Mario Draghi, chefen for den europæiske centralbank, frem på scenen. Det gør han 14.30. Og det gør han jo i et scenarie, hvor vi står og råber Henrik Drusebjerg. Vi råber ikke Henrik Drusebjerg, men vi råber... Det vil i hvert fald overraske mig, men... Nå, jeg er ikke så beskeden. Hvor vi råber, hvor er væksten henne i Europa? Og hvad er det, vi skal forvente, at Draghi han stiller sig op og siger på ølkassen her i eftermiddag? Jeg ved ikke, om vi skal forvente, men der er i hvert fald i markedet efterhånden ved at være tillagt en vis forventning til, at man benytter noget af det, man også brugte, et af de geværgreb, man brugte under gældskrisen. Altså ikke bare det her sædeltrykkeri og obligationsopkøb. Man benytter sig af de her såkaldte TLTRO, tror jeg nok forkortelsen er. Og det ved du godt, hvad det betyder, ikke? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det står for. Men i al sin enkelhed, så går det ud på, at man stiller ekstremt billig likviditet til rådighed for bankerne, og ja. Så er håbet selvfølgelig, at de vil låne dem videre ud, og dermed være med til at skubbe til væksten i Europa. Okay. Om han leverer det eller ej, det skal jeg ikke give mig til at gætte på. Jeg synes... Om alle omstændigheder, at hvis man har lukket for obligationsopkøbene her i slutningen af 2018, og så allerede nu er nødt til at korrigere for den politik, man har ændret på for få måneder siden, så ser det om alle omstændigheder ikke særlig kønt ud. Hvad kunne du godt tænke sig, at han gjorde, Henrik Drusebjerg? Jeg tror simpelthen, det har været en postgang for tidligt, at man har stoppet obligationsopkøbene, men nu man har gjort det, så vil det næsten virke endnu mere desperat at komme ud og genaktivere dem, og jeg er langt fra sikker på, enten at man laver den her TLTRO, eller man for den sags skyld starter obligationsopkøbene, så tror jeg sådan set, at skepsisen blandt investorerne, den er stor. Og i virkeligheden, så tror jeg, at det her et langt stykke af vejen handler om, at Mario Draghi, han har gjort, hvad han kunne. Han har printet penge i lang tid nu, og han har hver eneste gang, han har printet en ny euro og delt den ud, så har han delt den ud med beskeden til politikerne om, at de skal bruge den tid, han køber til dem, ved at gøre det, til at lave nogle reformer, sådan at de igen aktivt kan bruge finanspolitikken til at styre økonomien i Europa. Og det er desværre meget få steder. Så det, ikke, politikerne gør det. Så det er ikke Mario Draghi's skyld og den europæiske centralbank, det er Merkels skyld og det er Macrons skyld og i den dur? Ja, og så var det jo at sige, hvis vi så lige skulle fritage to, så var det måske dem, ikke? Mm. Så kunne vi kigge på de italienske politikere, på de græske politikere, på de spanske politikere, måske i særdeleshed de engelske politikere lige pt. Og den fuldstændig latterlige cirkusforestilling, de har gang i omkring Brexit. Som jo alt sammen er med til at påvirke investeringslysten, forbrugslysten og dermed væksten i Europa. Mm. Vi har jo tit talt om, Henrik Drusebjerg, at det, som han er gang i meget drakke, det er lidt som at tisse i bukserne. Er det så en, tænker jeg meget grimt, en ny omgang chat? Chat-tisseri. Tak, vi skal vi skal have gang i, eller? Nej, men det, som sagt, så tror jeg ikke, det hjælper. Nej, og det har Mario Draghi jo også sagt hele tiden. At hans ECB's obligationsopkøb, de virker, hvis man sideløbende bruger den frihed, der bliver købt til politikerne til at lave nogle reformer. Mm. Og det har man altså stort set over en bred kamp siddet fuldstændig overhørigt. Og er fortsat med sådan en populistisk populær politik, frem for at få gjort nogle af de ting, der gør det ondt på kort sigt, men virker på lang sigt. Og det tror jeg desværre, vi får en regning for her i de kommende år i Europa. Hvis vi tager det europæiske aktiemarked, Henrik Drusebjerg, det er jo ligesom det, vi er interesseret i, sådan på helt lavpraktisk plan. Hvad hedder det så her? Hedder det køb selv eller behold? Det hedder køb noget af det, og lad være at købe for meget af det. Vi har valgt i vores europæiske... Man skal huske på, at Europa udgør mere end 20% af det samlede aktiebenchmarks. Og jeg er ikke tilhænger af de der meget radikale strategier, hvor man vælger helt fra eller helt til på regioner, der er så store. Så selvfølgelig har vi noget Europa i vores strategi. Det, vi har valgt at fokusere på, det er, at vi mener... Det er selvfølgelig lidt med afsæt, fordi jeg nu kommer fra Carnegie. Vi har en stærk nordisk platform. Vi finder rigtig mange spændende nordiske selskaber, især nede i midt- og small-cap-segmentet, som er eksponeret uden for både Skandinavien og Europa, for den sags skyld. Meget globale virksomheder, som ikke er så sårbare over for den interne økonomi i Europa. Og det er lidt det samme, når vi kigger på de selskaber, vi har på kontinental Europa. Vi har fortsat intet i Storbritannien, og ønsker heller ikke at have det. Så er vi gået efter dem, der eksporterer ud fra Europa. Dem, der ikke er så følsomme over for intern europæisk økonomi. Og når vi har noget af det, så har vi taget noget af det meget stabile. Mm. Det kunne være sådan et selskab som Nestlé for eksempel, okay. som heller ikke er specielt konjunkturfølsom. For jeg tror, Europa står over for nogle rigtig svære år stadig. Lars Persson, inden du åbner markedet, hvad siger du så til den strategi fra Henrik Drusberg? Du er også i Norden, de her smaller og midcat aktier. Det er jo ikke noget, vi må handle i her i Millionærklubben, men er det også et sted, hvor du har brillen, kigger med din brille på? Jo, og vi må jo godt handle i midcap-aktierne, men de helt små må vi jo ikke. Jamen, jeg har da alligevel samlet nogle lidt mindre selskaber op. Jeg er jo hverken Boliden eller SKF, eller, men så har jeg selvfølgelig taget hende til mig til håb om, at på et eller andet tidspunkt vente. Det er så ikke sket endnu. Og så har jeg taget noget skov i Sverige, men ellers så har jeg også hentet CLX Communication. Jeg har også været i Skistar, og ja, jeg har også været i Ambu, selvom det er jo en dansker. Så altså, jeg har jo noget med i... Ikke helt det allertungeste skyts, hvor jeg ser, at der stadigvæk er nogle interessante ting, og jeg vil give Henrik ret i, at der er masser af spændende nordiske selskaber. Det er jo derfor, jeg tøffer rundt i vores lille andedam og plukker, og så kan man også sådan reagere lidt hurtigere. Mm. Og selvom Sverige og Norge og Finland er lande, hvor det er en anden industri end Danmark, så har vi alligevel nogle ting til fælles, og man kan sidde og følge med i, hvad der foregår. Det er ikke sådan noget med... Når jeg vågner op om morgenen, så skal jeg lige tjekke, hvordan det er gået med Samsung eller et eller andet, og jeg når heller ikke at reagere på de ting, der kommer ud der. Og omvendt med USA, jeg skal ikke sidde op til den sene aften for at læse regnskaber der. Så det passer meget godt ind i min dagsrytme med lige at have Norden, ikke? Så sådan er det. Henrik Drusberg, vi vender tilbage til dig lidt senere. Vi skal selvfølgelig tale USA, men vi har også Indien på programmet i dag. Det er jo en ny fløj, Donald Trump, han har åbnet i den her handelskrig. Påstår jeg. Du fniser lidt, men den tager nej, vi lidt til. Nej, jeg er meget enig. Nå, okay. Persson, lad os lige få skubbet i gang og se, om vi åbner. Vi åbner lige plus, kan jeg se, når ja. I hvert fald kigger på det danske marked. Ja, Danmark går sådan lidt sologang her fra morgenstunden af. Det er vel egentlig Novo og Genmap, der ligesom lægger godt for land. Novo Times også, men skal man kigge på det regnskab, der tikkede ind efter vi lukkede i går, så var det Royal Unibrew. Og det går jo rigtig godt. De har fået styr på deres nytilkøbte forretninger, og EBIT-marken lander op omkring 18,5%, 4% og imod 16,7% sidste år. Og nu skruer de så op forventningerne. De havde selv en forventning om, at det skulle lande normalt på 17. Nu siger de 18-19 for næste år. Og jamen altså, det var jo selvfølgelig også den her meget, meget varme sommer, der gjorde, at vi drak lidt ekstra sodavand og pilsner. Og man kan måske ikke helt udelukke, at jeg kan ikke love, at det bliver helt det samme, men noget derhen af er det jo nok kommet... Klimaforandringen råber jeg bare. Ja, ja, det er jo det. Lige så, med Royal Unibrew. Så det er det. Og aktien har jo også været en af dem, der har løbet okay op. Det er jo rigtig, rigtig stærkt, ja. Ja, så og ser stadigvæk igen spændende ud. Og skal man kigge på hele bryggerisektoren, så har de jo haft en bedre sæson. Når man ser på flere af dem, og Carlsberg brød jo i går sin all-time high og kom op i ny all-time high, og det skulle man tale lidt om nogen, der måske er mindre konjunkturfølsomme, hvis man, det ved jeg ikke, om Henrik vil give mig ret i, men det er i hvert fald, Carlsberg er jo også en af de her, hvor det er ikke så store udsving, der er på dem. Så nu er Jeste Hart så ude at sige her til morgen, at deres strategi her med at gå ind i Big Cities, den er ikke kommet helt igennem, som de havde håbet på det. Så, altså satse på de urbane områder og storbyerne. Yes. Det er der, vi alle sammen gerne vil flytte hen. Specielt i Kina, men de giver den lige lidt mere tid, og så vil de kigge på strategien til sommer, og så vil de se, om de skal sætte turbo på, eller om de skal lave den, der hedder, at vi lukker ned for nogle byer, hvor vi ikke rigtig har fået fat, og vi presser der, hvor vi er lige ved at have fat, eller vi har fået rigtig godt fat. Så det bliver lidt spændende at høre, når vi kommer videre ud med den. Så Lars Persson, du vil ikke være nervøs for at steppe på ølvognen, hverken Carlsberg eller Royal Unibrew? Nej, man kan sige, at Carlsberg er jo steget 18% allerede i år, og det er jo egentlig meget for sådan et tungt bryggeri, hvor man kan sige, at vækstraterne ikke er sådan voldsomme. Så jeg tror egentlig hellere, at jeg vil vælge Lillebror, hvis jeg skulle vælge. Og fordi at der er stadigvæk muligheden for, at det bliver købt. Det er jo en mellemstor spiller, der kan sidde en eller anden. De har også et godt samarbejde med Heineken. Så på den måde, så leverer de jo en konkurrent til Carlsberg på det danske marked. Ikke? Og så har Royal Unibrew i Danmark jo fået fat i nogle gode aftaler, blandt andet Tivoli og ude i Royal Arena osv. Så, så de har sådan ligesom fået grabbet nogle store kunder. Ikke? Ja. Så må vi så se, om de kan holde dem. Så sådan det. Ja, godt spørgsmål, Lars Persson. Yes. Et andet fokus måske her til morgen, Pandora. Hvor har vi den henne? Der er en analyse ude for Pandora, SEB Bank. Ja, den siver lidt. Det er jo en gammel, kan man sige, IR-mand, der er kommet over i ECB og mener, at det næste... Altså fra Pandora til ECB. Yes, og han har lavet en analyse, der mener, at de næste 10 år bliver sådan en ørkenvandring for væksten i Pandoras produkter. Så, han bliver nok ikke inviteret med til medarbejderfesten i Pandora. Det kan godt være. Han er blevet, han er blevet blacklistet for ikke at komme med til de der fester. Det er i hvert fald en, der lige får et minus på 1,3. Og vi kunne godt se i de seneste regnskab, at det virer, og vi har jo også hele tiden spurgt os selv om, jamen, de skal jo ud og finde nogle andre produkter, eller hvad, de skal gøre noget andet end bare det, de hele tiden har gjort, og det har han jo så ret i sin analyse, og det er så det, der sker med aktien. Den får et lille nyk nedad her fra morgenstunden. Mm. Lars Persson, hvor er dit fokus denne morgen? Jamen, mit fokus er, at jeg vil jo egentlig gerne sælge noget Skistar eller en eller anden aktie i min portefølje, så det vil jeg sidde og stå og hygge mig lidt med, mens I taler. Mens vi klarer de næste 30 minutter, Drosbjerg og jeg. Nå, tak skal du have. Yes. Nej, så, men, så det skal du ikke lukke over. Den vil jeg nok lægge. Jeg lagde den til salg i går lige omkring 109, og der kom den ikke hen. Nu ligger den 108 og 94, så det kan være, at jeg kan lægge den ud til 109 igen og se, om der kommer nogen forbi. Nogle gange skal man også passe på, at man ikke... Altså, jeg har jo ikke travlt, så længe markedet ikke er sådan, er blodrødt, og det styrtdykker, så er der ingen grund til at sidde og trykke på salgsknappen. Så kan man lægge sig ud i markedet, se, om der er en eller anden, der er sulten for at byde det, man gerne vil sælge den til. Så det er også noget af det, man som investor engang imellem skal huske. Det er, man behøver ikke sådan sidde nervøst og trykke på salgsknappen, så længe markedet er, som det er, hvor der er små udsving i øjeblikket, som vi ser efter en meget fin optur, ikke? Yes, det er Millionærklubben, og vi har startet markedet på denne torsdag, hvor jeg har Henrik Drusebjerg og Lars Persson med mig i studiet. Du kan som altid være med os, og det kan du på et sms, der hedder 42 624 7. Der kan du skrive spørgsmål og kommentarer. Det har Frank Andersen allerede gjort til Norwegian, men den gemmer vi, til vi får Lars Svendsen med på telefonen lidt senere. Ham skal vi også tale Zealand Pharma og Teva sammen med. Godmorgen til jer, der kigger med på vores livestream derinde. Der kan I selvfølgelig skrive kommentarfeltet og give gode tips og tricks til hinanden. Men ellers, den direkte linje herind, det er på sms'en, der hedder 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Og Henrik Drusebjerg, vi skal ganske rigtig en tur til Indien en dag, men inden vi gør det, så lad os lige... En dag eller i dag? Både i dag og måske en dag, men yes. Lad os starte med i dag, og så lad os starte med USA. Vi skal lige... Der kom en beige book i går, det er den her opgørelse, hvor at den amerikanske centralbank får indrapporteringer for de 12 distrikter, som de har under sig. Og det er så en, kan man sige, en optakt til måske jobrapporten, vi så får her på fredag. Hvis du har bladret i beige book, hvad var så det, du slog ned på? Jeg synes ikke, jeg slår ned på så meget. Jeg synes, det er steady as we go, var lige ved at sige. Ja. Væksten i USA er nedjusteret en anelse i forhold til, hvad man troede for 3-4-5 måneder siden. OECD var også ude med deres estimater i går, og det ligner sådan et eller andet sted mellem 2,5 og måske op til 2,67% vækst næste år. Eller i år, undskyld. Og hvis man nærstuderer OECD's rapport, så tyder det egentlig lidt på, at den vækst, vi mangler i år, den er så bare flyttet til næste år. Så hvis man var bange for, at vi stod lige på nippet til en ny amerikansk recession, så er det i hvert fald ikke det, vi får hverken fra Beige Book, fra OECD eller fra de øvrige nøgletal, vi får fra amerikansk økonomi. Men vi får nogle tal, der viser, at det er en økonomi, der har sat flyvehastigheden lidt ned. Mm-hmm. Og jobrapporten, der lander på fredag, bliver det også steady as we go? Ja, jeg tror, vi fik den der private opgørelse i går eftermiddags, den der hedder ADP. Man skal huske på de her jobrapporter, både den private og sådan set også non-farm payrolls, der kommer fredag. Mm. At der er sådan nogle gevaldige udsving i de her målinger. Jeg tror, man siger plus minus 100.000 kan den sagtens svinge med, og så bliver den korrigeret måneden efter. Ikke? Så man skal også passe på, at man ikke bliver sådan, stiger sig helt blind, når der kommer et enkelt tal. Men ADP kom ud på 183.000, så vidt jeg husker, det var lige lidt sværere end ventet. Men jo stadigvæk et højt niveau. Og det tror jeg sådan set også bliver det, vi får bekræftet fra jobrapporten fredag, at der er god gang i beskæftigelsen i USA, på trods af, at nøgletallene er løjet lidt af. Hvornår er det, vi skal være nervøse? Hvor er det, hvor er det begynder at gøre ondt, når pendulet begynder at svinge den anden vej? Der er lidt forskellige opgørelser over, men sådan et eller andet sted mellem 115.000 og 125.000 jobs skal der helst skabes om måneden i USA, for at holde arbejdsløsheden konstant. Men USA har jo også det her sådan lidt pussy system i forhold til Danmark, med at du kan være tilmeldt eller frameldt arbejdsstyrken, og hvis du er frameldt arbejdsstyrken, så indgår du ikke i arbejdsløshedsstatistikken. Mm. Og derfor taler man, når man taler om, og det kan jeg også se i det tal, der kommer om fredagen, den her jobskabelse, der er også en underkomponent, der hedder participation rate. Altså, det er et udtryk for, hvor mange har egentlig optimisme nok til at stille sig ind som en del af arbejdsstyrken og sige, jeg tror på, at jeg kan lande et job til mig selv relativt hurtigt her. Og den ligger, de sidste par måneder har den ligget omkring 62, når vi har set sådan en højkonjunktur, hvor der virkelig har været buller på, så vidt jeg husker, ligger den op omkring 67, måske helt op mod 70. Mm. Og der ligger vi pt. På par 60. Okay. Så der står altså en del ude stadigvæk, der kan træde ind, og derfor kan man godt se, at jobskabelsen i princippet hver måned er ret høj, uden at arbejdsløsheden falder, men det er så fordi, at folk kommer ind fra køen, og man så må sige, og melder sig ind i arbejdsstyrken igen, og dermed figurerer i arbejdsløshedsstatistikken. Men du sagde, at vi skal ikke stige splint, men altså, jobrapporten bliver jo kaldt kongen over alle nøgletal, og det er der, vi også erhvervsjournalister måske ikke kan stige splint på. Ja. Er det et andet sted, du kigger hen, Henrik? Nej, jeg kigger bestemt på den. Ja. Og det, der er værdifuldt ved den, det er, et, at den kommer meget hurtigt efter månedsskiftet, og den indeholder meget anden information end bare det her hovedtal, som er jobskabelsen i USA. Der er noget omkring timelønninger, der er noget omkring brug af vikarer, som kan være sådan nogle ledende indikatorer til, hvis vi begynder at se en voldsom stigning i brugen af vikarer, så kan det sådan være skridtet lige før, for eksempel, at man begynder at se en stigning i beskæftigelsen. Det kan også være det, at du får nogle af de første signaler på et begyndende lønpres. Hvis I tænker tilbage på, jeg tror det var januar sidste år, der åbnede vi året, den første jobrapport vi kom, åbnede vi året med en ret massiv stigning inden for de her hourly earnings, altså timelønninger. Mm. Og det blev så fortolket af markedet ret hurtigt, som nu kommer inflationen. Og det var et tal, og det er også derfor, jeg siger, at man skal altid sådan passe på med at basere det hele på, selvom I har døbt nøgletallenes konge, så skal man altså tage tingene i nogle gennemsnit over noget tid, eller i hvert fald forsøge at afsøge, om man kan se det samme signal andre steder. Fordi selvom der er meget værdifuld information i den her, så kan den altså også have nogle fejlreadings en gang imellem. Mm. Nu spurgte jeg dig indledningsvis, da vi var omkring ECB og Mario Draghi, der går på scenen her kl. 14.30 i dag, om du havde købt selv eller beholdt på Europa, og der er du altså sådan lidt forsigtig. Hvis jeg stiller det samme spørgsmål i forhold til det amerikanske marked og de amerikanske aktier, hvordan forholder du dig så til det, hvis vi siger køb selv eller behold? Så siger jeg køb. Vi er relativt overbehold, lidt afhængig af, hvor man ligger hen. Mm. Ikke? Men vi har en ekstra vægt på amerikanske selskaber, og vi tror stadig på, at en del af tech-selskaberne kommer til at gøre det bedre end gennemsnittet. Så der har vi en pæn vægt, og så har vi også gearet op fra Kina. Som jeg kan sige, også er de to stridende parter i den handelskrig, du nævnte, da vi startede. Det er nemlig rigtigt. Hvor vi stadig går og venter på en afklaring. Jeg må indrømme, at jeg begynder mere og mere at tage det standpunkt. Vi har i en lang periode, da faldene begyndte for alvor i slutningen af sidste år, der valgte vi at vægte vores aktieandel op. Den har vi sænket igen her for 14 dage siden. For Kina? Både for Kina og for USA. Altså helt samlet set vores aktieeksponering. Og det har vi, fordi jeg tror, at der kommer en aftale. Men jeg tror, det bliver en aftale, der bliver lidt sværere, end mange går og håber. Og der tror jeg, at sådan, det der buy the rumor and sell the news. Jeg tror faktisk, der vil være selvfølgelig glæde over, at det ikke ender i stigende tariffer, det her. Men når det kommer til stykket, så er den nok ikke så konkret, som man kunne have ønsket sig. Og ikke så omfattende, som man kunne have ønsket sig. Og derfor tror jeg, en vis usikkerhed består. Nå, jeg skulle lige til at sige, bare vi får en eller anden form for klarhed, så er vi jo glade, fordi så ved vi, hvad vi har at forholde os til, men hvis der stadigvæk er et usikkerhedsmoment, så er det jo, at vi trækker os lidt. Og vi skal nok få klarhed på nogle områder, men der vil sikkert også være områder, hvor de ikke har kunne blive enige, og så bliver det sådan en bold, man sparker ned ad vejen, og Trump vil en gang imellem samle den op og skælde ud på nogen og tro med bålbrand og døde. Ja. Og det er i øvrigt en af de ting, vi ikke har været inde på i forhold til min lidt skeptiske holdning til Europa. Trump har ikke glemt eller sluppet Europa endnu. Og han sådan lige en gang imellem, når han ikke kan finde på andet at lave, så husker han det, og så sender han et tweet på den europæiske bilindustri. Og mit bedste bud er, at Trump er i massiv valgkamp nu, og det vil kun tage til for hver måned, der går. Og han er aller stærkest, når han har en fjende, han kan bryle. Og lige så snart han har indgået en aftale med kineserne, så tror jeg, at han begynder at slå løs på europæerne igen, og det bliver sikkert ikke kun på bilindustrien. Og det tror jeg heller ikke nødvendigvis, der går noget positivt ud af. Men blev vi ikke rykket op til vigtig handelspartner igen her for nylig, eller er det bare sådan en retorik, hvor boldene rykker lidt rundt i sådan et kuglespil? Det var vi i forrige uge. I dag er vi noget andet. Det er så igen det, man skal passe på, for det er Donald Trump. Ikke? Og det kan også være, at han finder nogle andre at blive vrede på i mellemtiden. Ikke? Nu har han hisset sig lidt op over Indien, som du også nævnte, og som vi kommer til at tale mere om. Ja. Ja, men jeg tror bare ikke, at man kan sige sig fri for, at det er en latent risiko, at han, at han samler den bold op igen. Og jo mere presset han vil blive i en eventuel valgkamp, desto mere tilbøjelig vil han blive til at slå vildt omkring sig på, på folk uden for USA for at virke stærk internt. Ja. Ja, det er jo sådan, at det fungerer i et valgår oftest. Henrik Drosberg, nu sagde du, at I har købt lidt op i Kina og USA, I tror stadig på det, og specielt de amerikanske tech-aktier. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har haft en fantastisk start på året. Specielt de kinesiske aktier er jo drønet ud af. Nu kom det også for et dårligt afsæt i 2018. Men det er jo Kina, der har leveret i forhold i hvert fald til de amerikanske indeks. Det store spørgsmål er jo selvfølgelig, om vi kan holde det her tempo, måske bare frem til sommerferien, hvis vi kan sætte en streg i sandet der. Hvordan tænker du på det? Altså hold tempoet, det vil sige, at så skal vi have sådan en 10-15% yderligere inden sommerferien. Jeg vil gerne den vej. Altså jeg håber da inderligt, at du har ret, men jeg tvivler på, at du har ret. Jeg tror, at man skal se de stigninger, vi har fået meget hurtigt her i starten af året. Dem skal man se i to tempi. Man skal se det et i det tempi, der hedder, jeg mener, at det fald, der kom sidste år, slutningen af sidste år, det var uberettiget. Det var en alt for voldsom korrektion i forhold til den relativt beskedende afmatning af den globale vækst, kombineret selvfølgelig med den politiske usikkerhed, der sådan kulminerede, da Trump begyndte at true Powell med en fyring lige omkring juledagen, ikke? Som gav en, efter min mening, overdreven frasalg. Det har vi hentet ind igen, og vi har også fået i mange tilfælde lidt ekstra. Vi er ikke helt tilbage på topniveauet fra 30.9. sidste år, men der skal ikke så meget mere til, før vi er der. Så jeg synes, der er ikke nogen grund til at stå og kigge på den her stigning og sige, gud, hvor kom den fra? Altså, det er en forholdsvis, i min optik, naturlig genvindelse af det, der berettiget var opnået inden hele den misære. Og penge, der skal ind i markedet igen. Ja. Så står vi med noget nyt her i 2019 i forhold til 2018, og det er forløbig en, og sandsynligvis efter i eftermiddag, to centralbanker, der bare er slået op i banen og sagt, undskyld, vi mente det ikke. Vi strammer slet ikke så meget, som vi måske har antydet. Altså Fed er på 3-4 måneder svinget rundt til at forvente 3-4 rentestigninger i 19, plus en, hvad var det han sagde, vi er på autopilot med nedbringelsen af vores balance, til at der formentlig kommer 0 rentestigninger i 19, og man er også villig til at overveje, eller er i gang med at overveje, om man skal reducere tempoet for nedbringelsen af balancen. Det er en 180-graders vending for verdens største centralbank. Og hvis Mario Draghi går ud i eftermiddag og tilføjer sådan et likviditetsprogram til bankerne, så har vi vel et udtryk for det samme. Man forsøgte at stramme i slutningen af 18 og slår sig over i 19, 2-3 måneder efter og begynder at lempe igen. Så vi har som investorer fået rygvind fra centralbankerne i den grad igen. Vi har stadig vækst, moderat vækst, det er det scenarie samlet set, nogen kalder guldlok. Og kan det holde til sommerferien? Ja, det tror jeg godt, det kan. Skal det give 15% yderligere herfra? Ej, det tvivler jeg på, men kan vi bare få en 5-6% mere, så tror jeg, man skal være rigtig glad. Så på den korte bane godt for aktiemarkedet, det centralbankerne lægger op til på den lange bane, også samfundsøkonomisk, så kan vi stadigvæk sætte spørgsmålstegn i, hvad der er, der foregår, og hvor det hele det skal ende hen. Men vi tager det afkast, vi kan tage, i hvert fald lige nu her. Henrik Drosebjerg, vi skal lige vende blikket mod Indien, for som du også lige selv var inde på, så er Donald Trump jo ikke en mand, der ligger på den lade side. Og han er ikke nok med at skulle kæmpe på en front. Han vil gerne have flat i flere, han kan åbne og smide rundt med sig om. Og senest er det jo Indien, han har hivet ind på den flanke. Indien og USA har jo talt sammen omkring at skulle finde nogle andre handelsaftaler løbende gennem sidste år, hvor jeg synes, Trump han sagde noget med, at ham og Modi, vi var gode venner, men Indien de er hårde at forhandle med. Og nu her i sidste uge, der satte Trump altså fod ned og sagde, at den her lukrative handelsaftale, som er mellem USA og Indien, hvor Indien kan eksportere varer til USA for, hvad er det, lidt over 5 milliarder dollar, toldfrit deromkring, det skal simpelthen stoppe. Er det sådan her fra den ene dag til den anden, og nu gider jeg ikke mere, og hvordan skal inderne reagere på det her, eller en Modi, der også har et valgår i år? Ja. Det var mange spørgsmål på en gang, nej, jeg tror ikke, det er noget, der står fra den ene dag til den anden. Men vi har lært, at når han siger noget, så selvom man ikke er enig, så skal man tage det alvorligt. Fordi han har vist sig villig til at gøre ting, som påfører også amerikansk økonomi skade. I den tro, at han opnår noget bedre. Og det gør han på nogle parametre, og på andre parametre, så skader han amerikansk økonomi. Hvis jeg var Indien, ville jeg bestemt tage den melding alvorligt. Indien er ikke den eneste. Der er en del af de her nyere vækstøkonomier, der har tilsvarende aftaler om på favorable vilkår at kunne sælge varer til USA. Så der er også andre, der burde lige sidde og tage notits af det. og forberede en strategi for, hvad gør vi, når det bliver vores navn, der kommer op på Twitter. Men det bliver da meget fornuftigt, at Donald Trump og ryste posen en gang og rydde op i de her lukrative aftaler, som Indien jo dybest set ikke har brug for længere. Det er den hurtigst vækstende, voksende økonomi i verden. Ja. Der er dele af Trumps handelskampagne, der er aldeles fornuftige. Altså, hele det slagsmål, han har indledt med kineserne, det er dyrt, men nogen skulle tage det på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg også, vi har vendt flere omgange her i studiet. Mm. Og der er ingen tvivl om, at USA har nok været meget villige til at indyde deres indflydelse gennem handel, men jo selvfølgelig også gennem, at de har en militær dominans overalt på kloden. Så de har kunne gøre deres indflydelse gældende alle vegne, og det har nok kostet noget på handelssiden. Man har givet nogen lidt for gode vilkår. Og lektien, hvis man skulle kigge på Indien og sammenligne det med Kina, så kan man sige, at i Kina, der lod man det nok køre for langt, før man greb fat. Og det her kunne sagtens være et udtryk for at sige, at den fejl, den begår vi ikke engang til. Indien er cirka, lidt afhængig af hvilke parametre du måler på, så er de sådan i økonomisk udviklingsstadie, så er de 15-20 år efter Kina. Og det vil sige, at de er meget nemmere at tale med nu. Det er langt fra så dyrt for amerikanerne at tage et slagsmål med dem i dag, som det vil være om 10-15 år. Så på den måde, så kan man sige, så udviser han i virkeligheden lidt rettidig omhu ved at sige til jer, prøv at I har haft gode forhold i en periode, det får I ikke længere. Mm. Nu får I nye forhold, fordi I er ved at vokse til et nyt niveau, og det niveau, I ikke har nået endnu, det kommer I i hvert fald til at nå i de kommende år her. Så vi skal have balanceret det her anderledes i forhold til USA. Men han griber jo Narendra Modi omkring brystkassen i en tid, hvor at Modi han skal bevise sig selv i forhold til, at ja, der er valg i år. Og Modi kom jo til med den her, at der skulle ryddes op og investeres. Han kom jo fra Gujarat og var den her erhvervsmand, der ligesom skulle ændre ting. Og det må man også sige, at han har gjort for Indien. Mm. I hvert fald indtil nu. Spørgsmålet er, om det holder på den lange bane. Kan Modi stå imod det her pres, og så også få genvalg? Ja, altså det er jo sådan en mere politisk diskussion. Jeg ved i virkeligheden ikke, hvor væsentlig den er for os som investorer, om Modi han kan stå eller ej. Rigtig mange af de reformer, som Modi har været... Altså helt først kan man sige, så kommer han ind på et reformprogram, og måske i hvert fald lige så vigtigt, eller på det tidspunkt måske i virkeligheden endnu vigtigere, med Raghuram Rajan, som han hentede i Verdensbanken som ny centralbankchef. Mm. Og i fællesskab så fik han dels startet reformsporet, men vigtigere så fik Raghuram Rajan styr på pengepolitikken. Han har fået nedbragt inflationen, han har fået renterne ned på sådan et lidt mere spiseligt niveau, og han har fået stabiliseret renminbien i... Og han har fået stabiliseret valutaen, så kan vi sige det. Så ruder vi ikke mere rundt i det. Når vi så ser på os som investorer, der skal kigge på Indien gående fremad, så er der selvfølgelig noget usikkerhed politisk omkring et valg nu her. Men det, jeg synes, man positivt skal forholde sig til, det er Indien 1 som en demografisk nation, altså befolkningssammensætning, har en af de mest attraktive sammensatte befolkninger rent vækstmæssigt. Meget, meget, meget stor ung befolkning, som kan tilflyde arbejdsmarkedet, masser af billig arbejdskraft. Fantastisk forudsætning. Langt de fleste af de reformer, som Modi har gennemført omkring finanssektoren, at han har fået indført et nationalt told- og skattesystem frem for det her regionspræget før, hvor man kunne bekrige hinanden rent konkurrencemæssigt. Hele monetariseringen af pengemængden i Indien med den store ombytning, man lavede for nogle år siden, det er langt de fleste indere i dag har et identifikationskort. Altså man har fået digitaliseret Indien på nogle områder, hvor man nu ved, hvor folk er, hvem de er, hvor længe de har været der. Og i nogle tilfælde, ikke alle, men det er blevet meget bedre, end det var, hvor mange penge har de. Så man kan meget bedre økonomisk nu planlægge sin politik, end man har kunnet tidligere. Mange af de reformer, de er irreversible. De er lavet, og de bliver ikke tilbagerullet. Der er også lavet en lang række infrastrukturinvesteringer. Mm. De er lavet, de bliver ikke rullet tilbage. Så om Modi falder ved valget her og bliver afløst af endnu et Gandhi-familiemedlem, det tror jeg i virkeligheden ud fra et investorsynspunkt ikke er specielt vigtigt. Det vigtige er bare, at den nye regering, der kommer til, altså, I fortsætter i hvert fald i en eller anden udstrækning på det spor, der er lagt her. Det vil jeg som investor være meget mere fokuseret på i virkeligheden. Mm. Fokuserer I på Indien hos Carnegie, Henrik? Ja, det gør vi. Vi skruer en lille smule ned i løbet af 2018, men har stadigvæk en pæn portion i Indien. Og det gør vi som sagt, fordi sådan grundfundamentet for en stærk vækstcase, det er i den grad til stede. Det, der så gør lidt ondt en gang imellem, det er, at, og det skal man jo ikke tage fejl af, at når Modi og Trump jo lige første omgang gik ud og præsenterede sig selv som rigtig gode venner, så er det fordi, de et langt stykke af vejen faktisk ligner hinanden. Lige præcis. Modi er stærk nationalist, der er indført, at man står for nationalsangen inden hver film i biografen, og jeg tror, der er fængselsstraf for at undlade det. Konflikten med Pakistan, den blusser op fra tid til anden. Han er ikke bange for at tage den. Altså, vi har med en stærk nationalist, der ser Indien først, og sammen med Trump, America first. Mm. Også på det personlige plan opfører sig fuldstændig ligesom Donald Trump i fremføring og også hans baggrund. Så på mange måder, så har de der selvfølgelig kunne finde mange synspunkter, de delte. Når der så lige kommer det opgør her, så kan man sige, det kunne han nok have fået på et mere velvalgt, ud fra et indisk synspunkt, mere velvalgt tidspunkt, for eksempel efter valget. Men omvendt, så giver det jo også ham en platform for at kunne puste sig lidt op over for USA. Midlertidigt, så kan han altid give sig efter valget, og dermed internt lige en stærk mand, så det er ikke per definition en dårlig ting. Jeg er mere bekymret for, at de der nationalistiske tiltag, der kommer en gang imellem i starten af sidste år, der kom der pludselig meldinger fra den indiske regering om, at man vil begrænse udlændings adgang til det indiske aktiemarked. Det faldt der altså ret kraftigt på. Hvor kommer det fra, og hvad er det smarte i det? Det kan godt være lidt svært at se, i hvert fald som udenlandsk investor. Sidste år, voldsom diskussion, nu har vi set Trump også, ikke? Men i regeringen om, hvilken politik centralbanken burde føre. Heller ikke noget, vi som udenlandske investorer bryder os specielt meget om. Så der kommer nogle af de her tiltag en gang imellem, der afslører, at umodenheden som økonomi, som international økonomi, den er desværre stadigvæk en risiko for os alle sammen. Hvis man gerne vil investere i Indien eller Kina eller andre steder, hvor man føler, man er det langt væk, så kan man selvfølgelig altid vælge at købe et indeks. Det er sådan den nemme vej ind i ETF, der ligesom dækker det hele. I kan jo godt lide at plukke, hvilke sektorer kigger I på, når det er Indien her i Drusberg? Er det banker, sundhed, infrastruktur? Det er Indien simpelthen for langt væk for mig. Så jeg har det, vi gør, når vi står over for sådan en case, så kigger vi dels de passive muligheder, der er efter, ETF'erne. Men når man har en vis størrelse og skal have ETF'er, som ikke lige er S&P 500 eller sådan, så er man faktisk ret hurtigt opdage, at det er faktisk i nogle tilfælde billigere at købe aktiv forvaltning, end at købe de passive indeks i nogle af de her områder. Vi bruger PT, og det er ikke nogen hemmelighed, vi har en ret stærk aktiv fond derude, som håndteres af Aberdeen. Har et super stærkt team, klarer sig godt, som vi entrerer med, og det kan vi faktisk i mange tilfælde få til absolut konkurrencedygtig pris i forhold til en ETF. Mm. Lars Persson, yes. Du er slet ikke ude på de kanter. Nej, men altså, hvis man gerne vil... ligesom Henrik taler om, så er der jo investeringsforeninger, der har indiske aktier på agendaen, og dem kan man jo suse forbi. Og så er det jo selvfølgelig, at historiske afkast er ingen garanti for fremtiden, men man må kigge på... Kloge lidt. Men det er jo bare sådan, hvorfor vi skal ind her. Så man må kigge på, hvem der leverer, eller hvem der har leveret, og måske så satse på, at de gør det i fremtiden. Man kan jo selvfølgelig altid se, om det er den samme aktiestrateg eller aktiemand, der dame, der sidder bag skærmen og har samarbejdet, eller sidder og kigger på det. Så det er jo det, jeg vil gøre, hvis jeg kigger på det. Vi havde også det med... Kusakiewicz i går, Nikolaj Kusakiewicz fra Fondsbørsen i går, der har lavet den her ETF på danske aktier, ikke? Men hvor vi også talte om, jamen, hvad gør jeg for eksempel på japanske aktier? Jamen, der er måske også lidt svært for nogen lige at vælge, om skal det være Tokyo Electricity, eller skal det være et eller andet spændende selskab derude, ikke? Så kan man vælge, og det man må gøre som investor, tænker jeg. Fordi det er svært at have en holdning og følge med i de selskaber. Så kan det måske være, at man har nogle mere holdninger til nogle amerikanske selskaber, fordi man kan følge dem i vores tid, altså ment med, at man kan godt sidde op om aftenen og kigge på, hvordan kursudviklingen er, men det er nok de færreste, der gider stå op klokken 3 om natten og følge det japanske marked. Og så er det også få platforme, der egentlig tilbyder service med japanske og indiske aktier. Specielt indiske aktier, det må du også give mig ret i, Henrik. Det er jo nærmest sådan et lukket land for private investorer, ikke? Så ja. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Henrik Drusberg fra Carnegie Investment Bank med mig i studiet, der har jeg sammen med Lars Persson. Og lige om lidt, der taler vi med Lav Svendsen. Vi har været omkring USA, og så har vi også været en tur omkring Indien. Og så har vi også lige talt om, at det marked venter på i dag. Blandt andet, det er, at Mario Draghi, han skal tale, og det er altså chefen for den europæiske centralbank, og det går ned kl. 14.30. På virksomhedsfronten, Lars Persson, ja, der har vi faktisk et pressemøde. Jeg troede, det var i går, men det er altså i dag kl. 10, at Lars Seier, han skal sige nogle ord omkring hans indtog i parken Sport og Entertainment, som jo er et badeland primært. Det er jo egentlig ikke så meget med fodbold der at gøre. Egentlig. Det er over halvdelen, der er... Ja. Ej, halvdelen er der jo Lalandia, så vi lige husker. Det er altså kl. 10, at det går ned. Og så kommer der også et regnskab i dag fra Zealand Pharma, og Zealand Pharma er jo et selskab, som dem, der følger Millionærklubben her på daglig basis, i hvert fald ved, at Lars Svendsen, vores seniorporteføljeforvalter, han følger godt med i. God formiddag, Lars Svendsen, og velkommen til. Ja, godmorgen. Zealand Pharma, de er ikke landet endnu? Nej, det er ikke. Jeg tror, det er, fordi de ændrede sådan et struktur, der de blev noteret over i USA. De er også sådan konoteret i USA, der blev solgt nogle aktier derovre. Mm. Vi har to brokere, det var vist Morgan Stanley og Goldman Sachs, og så kommer de med det om eftermiddagen. Jeg tror, de kommer omkring kl. 2. Okay. Det er bedst at gætte på det der. Jamen, det skulle jo... Altså, regnskabet er jo ikke så spændende, fordi dels er der jo et frygteligt cash burn, ikke? Mm. De farer jo frem på fuld fart. Og det er jo ikke så sjovt for os at se på, men det handler jo om udviklingen af portefølje. Men der skal så sige, at det her år kommer de faktisk ud med overskud, fordi de har jo solgt deres første produkt, det her Lixisinalid, det har de jo sådan set solgt til en, det er sådan et kapitalinvesteringsselskab, mm. Og man simpelthen sælger det hele og siger, værsgo, hvad vil du byde for det? Så får du alle fremtidige indtægter, og så får de pengene i kassen, så de kommer ud med et overskud på, det bliver jo helt vildt tal, det bliver jo et eller andet op på 800 millioner eller andet stort, mm. Men det skal man ikke lade sig forvirre af, fordi det betyder, så er det jo bare once and for all, ikke? Men Lars Svendsen, nu Zealand Pharma, der blev børsnoteret for en 8-9 år siden, de har så lige sat farvel til deres topchef, Britt Melby. Hun skal over sundet til en svensk virksomhed, det gjorde faktisk allerede den 1. marts. Og nu har de så en forløbig mand på posten, Adam Steensberg, tror jeg, det er. Zealand Pharma, der jo sådan lidt investeringsmæssigt har ligget sådan lidt i skyggen af Lundbeck, Bavarian Nordic og de andre selskaber her. Du har jo fulgt dem tæt. Bliver det i år, at Zealand Pharma også kursmæssigt ligesom for alvor rammer formen? Det er jo gætteriet, ikke? Fordi du kan sige, det har jo gået fra 2010, tror jeg, var på kurs 83, ikke? Ja. Og jeg har været med hele vejen, du. Så det er jo ikke det, jeg er blevet rig. Men, det er jo sådan en take-off en, de har jo nogle ting under afklaring. Blandt andet en nødpind, hvis du får insulinschok. Så kan du få, skal du have noget sukker i den anden vej. Og der er de jo så lavet sådan en, som er ved at være færdig med test, som du skal godkende. Forhåbentligvis kan den blive sendt ind i år. Det hedder dasiglucagon. Og det er så, at ligesom du får sådan en, så du er sikker på, at du får det lige ind i maskinrummet, og at det virker, så det ikke skal ind til datoen, eller sådan, at man skulle... Hvad hedder det, blevet noget op af, men du har næsten bedre at drikke en solvand, ikke? Så derfor er det på vej. Så jo, men det er en... altså, det er jo det der, det er jo knald og fald, ikke? Er det der kurstrikkeren i 2019 for Zealand Pharma, hvis man kigger på, hvad de har på hylderne og får på hylderne? Ja, ja. Og så er det en anden ting, det er omkring det, der hedder short bowel syndrom, altså hvor man har... problemer med at optage. Nogle mennesker har for kort tarmsystem, ja. Og maden ryger ligesom igennem. Så kan man få en, det er en GLP-2, Victoza er, og lige der også, Victoza er GLP-1, ja. Sådan at man bedre kan optage næringen, for ellers så ryger det ligesom igennem. Når jeg kigger på de udenlandske medier, så er det, så er det den, som de peger på. Ja, jeg vil nok sige, det er en anden, jeg kigger på, men det er ikke for at være klogere end de udenlandske medier, men... Du kan ikke være beskeden, Lars Svendsen. Nej, men det andet er jo et produkt, som det vil jo blive solgt til, faktisk mest til type 1 diabetikere, ikke? Mm. Det skal man lige huske. Og det er en, som skal gælde omkring en varighed på omkring 3 år, tror jeg, det kan holde 2-3 år. Så derfor, hvis du er temperatur, så derfor skal du have flere, ikke? Altså, du er nok kun at have en, og så siger, hvor er den nu hen af? Altså, du er nødt til at købe måske flere og have liggende lidt her og der, så du er sikker på at have den, når den kommer. Men det er et... Altså, de har set et hul i markedet. Mm. De store insulinproducenter skal have en eller anden form for modvægt, hvis du får insulinschok, ikke? Men det er ikke noget, de interesserer sig et øjeblik for. Det er nogle gamle produkter, som... de bare skal have, for det er jo sådan en nødkit, ikke? Men det er spændende, og de skal også finde en ny direktør, ikke? Jo, det var det, jeg startede med at sige. Ja. Det skal de. Jo, de er på stadigvæk på udkig efter en. Og så kommer regnskabet så lidt senere i dag. Kan jeg høre på dig, Lars Svendsen, så også deres conference call. Det lå først her sidst på eftermiddagen kl. 16, mener jeg, det var. Ja. Så vi må vende lidt på tallene derfra. Lars Svendsen, der er en del på både på sms'en og på vores Facebook, der spørger til Teva, som jo faldt lidt i går. Der er nogen her, jeg kan se lige ud af mit ene øje, der siger noget udbyttebetaling, og så er der noget migræne, halløj. Der er sådan forskellige bud på, hvad der sker. Nej, udbytte kan det ikke have været, fordi de betaler ikke udbytte. meget bekendt, men hvad hedder det? Nej, men det gør det ikke andet end for en præferenceaktie. Jamen altså, det er jo et eller andet lille, tror jeg. Vi ved ikke, hvad forklaringer er, men vi ser til hvorfor. Spørgsmålet om hvorfor kan ingen mennesker besvare. Så det kan lyst til at være spørgsmål. Men at det er jo sandsynligvis på grund af Eli Lilly også, at har jo et produkt inden for hovedpine og migræne, som de jo så skal kæmpe op imod med deres nye medicinprodukt. Ja, altså, jeg vil jo sige hernede, jeg sidder jo og tæller på knapper for at købe den, ikke? Det gør du jo. Hvor lang skal den, før du rykker ind? Jamen, jeg mener, altså 15 er jo det, der burde være den rigtige bund. Og så nu er den i 15,98, så kunne det jo godt være, at vi skulle købe noget. Så jo, og vi har haft Myland, der var en konkurrent inden for generika. I USA, ja. Kom ud med noget, der ikke var så godt, og han trak ned også, ikke? Så jo, den er ved at være der. Jeg skal måske komme ham kort i hjælp nu. Lars Persson, teknisk siger du så, at vi er ved at være der, hvor der er en bund, og vi skal opad? Ja, jeg vil bare gerne have den helt ned i 15, hvor vi også havde den ved årsskiftet, så kunne vi få sådan en pæn dobbeltbund med et kvartals, cirka et kvartals mellemrum, ikke? Det ville være en god bekræftelse på, at der er noget solidt bund under fødderne, under aktiekursen her. Så det vil jeg vente med. Så jeg er ikke travlt med at komme ind, og skulle det så være, at den begyndte at stige, jamen, så har du jo et andet godt signal også, at den nye bund er lidt højere end tidligere, så er vi begyndt at have en stigende trendkanal, man kan begynde at tegne på, så det er jo også et godt tegn. Så altså, ja. Halleluja. Ja, lad os give det en 4-5 dage og se, hvor tingene ender henne, vil jeg gøre. Sådan det. Henrik Drosebjerg. Hvis jeg lige lukker den med ham, hvis du er færdig med at sende sms'er, Henrik Drosebjerg. Medicosektoren generelt nu, både omkring Zealand Farm her og Teva. Hvordan forholder I sig den her i de næste par måneder? Vi har stadigvæk en del medicinal, primært i USA, men har også lidt i Europa. Så jeg mener, vi ligger nogenlunde omkring benchmark på det. Vi har skaleret lidt ned, men har stadig en pæn eksponering. Ja. Så må du gerne spørge om noget, Lav. Må jeg bare spørge Grusberg, hvordan han... Det kan godt være, vi har prøvet en gang før, men hvordan ser du på det her overopkogt obligationsmarked i Europa? Renterne er jo vanvittigt lave, og risikopræmierne er snart væk på Spanien, og jeg ved snart ikke, men det er jo fuldstændig Frankrig, jeg ved ikke hvad. Hvordan ser du på det der? Kan det ikke blive en forfærdelig situation? Jo. det korte svar er jo. Det kan det, og det er jo det, der har været hele... Hvad skal vi sige, missionen med det sædeltrykkeri, altså QE-programmerne, som har kørt der og presse folk ud af risikokurven ved at gøre traditionelle obligationer så lidt attraktive som overhovedet muligt. Og det betyder, det kan vi er helt sikre på, at vi vil se, at den dag, der kommer en større rotatur, ikke sådan en af de her almindelige korrektioner, der hurtigt er overstået, men en reel recession, så er der en risiko for, at folk vil få betydeligt flere øretæver, end de fik tilbage i 2008, fordi forsikringen er væk, om man så må sige. Forsikringen er, hvis man skulle sammenligne med en forsikring, så koster den dobbelt så meget i dag, som den gjorde dengang. Til gengæld dækker den ikke. Fordi der er grænser for, hvor meget kursstigning du kan få, når renterne er så ekstremt lave, som de er i forvejen. Vi ser rigtig mange porteføljer i dag, der ligger, ikke fordi folk har købt voldsomt meget op yderligere i aktier, men de har puttet flere penge fra de traditionelle obligationer over i virksomhedsobligationer. Og så ser vi både blandt private, men i allerhøjeste grad også blandt pensionskasserne, en voldsom interesse for den her kæmpe store rodekasse, der hedder alternative aktiver. Ja. Som jo rummer masser af fornuftige ting, men som jeg også er helt sikker på, rummer en frygtelig masse skrammel. Du har kaldt en alternativ boble? Ja, fordi normalt har det været sådan, at når man gik ud og investerede i noget, der var illikvidt, så fik man en rabat. Man fik det billigere, eller man forlangte det billigere. I dag er det faktisk sådan, at man betaler en præmie, altså en ekstra pris, for ikke at få aktiverne prissat. Og det bekymrer mig rigtig, rigtig meget, at vi har hele den her black box, som vi dybest set ikke ved præcis, hvad indeholder. Jeg er også sikker på, at vi vil finde i nogle tilfælde, at den er gearet for at optimere afkastet af den. Og det, den kombination af, at man har ikke de traditionelle obligationer i nær samme omfang, som man har haft, fordi det kan man ikke, de giver negativt afkast, mange af dem. Og så har man enten bevæget sig ud af risikoen, eller både bevæget sig ud af risikoen og kanaliseret rigtig mange penge over i det her marked, som ikke kan prissættes, hvis pludselig bølgerne går højt. Det er bekymrende. Så du forleden dag, at der stod, at en tredjedel af alle danske realkreditobligationer nu ligger i udlandet? Ja, det så jeg ikke, men det overrasker mig ikke specielt meget. ikke med den tendens, vi har set i det hele taget for investorerne, fordi hvad pokker skal man ellers gøre, end at sælge det fra? Man må forvente et negativt afkast på rigtig, rigtig mange af de her obligationer i en rumtid fremover. Men det der, når du sidder og taler om folk har, ja, det er jo ikke så meget folk. Det er jo, altså det, der bekymrer mig, det er, om banksystemet ligger inde med en kæmpe kursrisiko på statsobligationen. Jeg er faktisk ikke specielt bekymret for banksystemet. De er så meget bedre polstret. Jeg er meget mere bekymret for hele pensionssektoren, der jo er tvunget til, i og med at de får nye penge hver måned, fordi vi alle sammen sparer op. Så de er tvunget til hele tiden at gå ud og placere sig, selvom det ikke nødvendigvis er attraktivt. Og det tvinger dem til at blive mere og mere opfindsomme og mere og mere kreative i den måde, de gør tingene på. Og derfor bekymrer det mig til stadighed, at vi ser den her alternativ kasse bare blive større og større og rumme mere og mere. Så det er vores alderdom, de leger med? Og som de er tvunget til? Jo, men de leger jo ikke med den. De opererer jo også i et marked, der ikke kan være anderledes. Og derfor er man jo nødt til politisk at sikre, at sådan noget som Finanstilsynet har et stærkt mandat i at have et indblik i, hvad er den reelle risiko i det, der ligger her. Og de beregninger og fremskrivninger, man laver af afkast på de her aktiver i dag, er de rimelige, eller er de baseret på en hel masse forudsætninger, der kan være skyllet væk i løbet af 5 minutter? Siger du, at pensionsselskaberne de er presset derud, hvor de må gøre noget, der ligger lige i gråzonen, for ligesom at få pengene i spil og hente afkast? Nej, jeg skal på ingen måde antyde, at de arbejder i gråzoner eller hiver. Nej, men Finanstilsynets rolle er jo ikke bare at kontrollere, om folk gør noget rigtigt eller forkert. Det er jo også at kontrollere, at systemet er sundt. Og det er jo i hvert fald det, der ikke lykkedes op mod 2008. At der var det muligt at bevæge sig langt, langt, langt ud i risiko, uden at det for alvor var noget, Finanstilsynet kunne gøre noget ved. Det skulle vi jo gerne have lært noget af siden. Det, jeg kan frygte, det er, at det har vi lært noget af i forhold til banksektoren, men der kan potentielt være et hul i forhold til pensionsselskaberne. Det er ligesom i Kina, at vi får skyggebanker i stedet, for du flytter bare problemet. Ja. Jeg tror ikke, det er helt ligesom i Kina, men jeg forstår sammenligningen. En interessant snak, som jeg synes, vi skal trække videre på et andet tidspunkt, hvor vi har mere end 10 minutter tilbage, og måske vi lidt flere interessenter i studiet. Nå, men vi har lige haft her en diskussion. Nogle af mine ærede kolleger, analytikere, har jo været ude her for i weekend og så videre, og tale om det der fænomen med, hvordan man i regnskaberne rapporterer sådan, så alt, hvad derude kan finde på, ryger hen i gruppen, der hedder særlige poster og ekstraordinære. Alt muligt pis og papir. Og så alt det, vi tjener penge på, det fortæller vi, det er godt, og det er mig, og det er ledelsen. Ikke? Og det er jo sådan set lidt det samme her, hvor du så sidder og siger, at du har jo de her nye begreber med mark-to-mark og mark-to-market, og jeg ved ikke, om market-to-market, jeg ved ikke, hvad det er. Det betyder jo bare, at man sidder og kigger på, hvad kan sådan noget være? Ja, det ved vi ikke. Men vi har en, som har en virksomhed i Amerika, der er børsnoteret og kan være milliarder værd. Så kan en dansk virksomhed, der går på børsen, også være milliarder værd. Det er jo sådan noget, du kommer ud i. Mm. Det bliver jo en eller anden form for, sådan, du leder efter spejlbilleder, ikke? Det, du anfægtede, det var, den kritik derude, det var, at virksomhedernes selskaber, eller hvad hedder det, vores rapporter, er blevet så svære at gennemskue for jer analytikere. Vi pakker tallene ind på alle mulige mærkelige måder. Det er den, du var... Nej, det er ikke svært for os, fordi vi har forhåbentlig tid til at sidde og knække det. Det tænker jeg. Men for alle, som kommer en pressemeddelelse ud kl. 5 om eftermiddagen, nu er der kommet en fantastisk regnskab for ISS, der ender med, at overskuddet er faldet til ingenting. Så skriver det i avisen dagen efter, og så har de der mediefolk hoppet på limpinden, ikke? Det er sådan set der, den er gal, hvis du... Altså, det handler jo om officielle, sandheder, som bliver pakket ind, sådan så folk tror det, ikke? Vi andre kan godt finde ud af, at det tager lidt tid, før aktiemarkedet forstår det, men det er jo der, balladen er. Så vil jeg gerne høre sandheden om to regnskaber, der kom ud her til morgen, Lars Svendsen. Det er måske lidt hurtigt, men det er Hugo Bak, der spørger her på sms'en. Det er Deutsche Post og Commerzbank. Jamen, det, jeg kan ikke svare på det. Du er ikke med dig til? Ej, det var måske også lige lidt led. Men det er netop kommet her til morgen. Det kan være, det derfor, at Hugo bare kan spørge her. Jeg ved ikke, om du kan fange den derop, Lars Persson. Altså, Deutsche Post falder, og man kan jo sige, posten har det i alle lande, som... ikke så godt, nej. Og Commerzbank er nede med 0,7. Og Deutsche Bank har jo selv, man taler om, at Commerzbank og Deutsche Bank skulle måske fusionere eller et eller andet der. Mm-hmm. Og det har de jo afvist sagt, det kunne de ikke rigtig se nogen grund til. Det vil nok også blive endnu større butik, man skulle holde styr på, ikke? Og det virker jo ligesom om, at jo større du er, desto sværere har du at holde styr på forretningen. Så måske skulle vi have slicet lidt op i et par mindre banker, hvis man tør det. Men det er jo ikke meget sket, det du laver nu. Det siger jeg ikke for at signere det nu, Persson, men det er jo den måde, at alle kan se på en regnskab, er det godt eller skidt. Så kunne sige, hvis stiger den, så er det godt, og falder den, er det skidt. Men det er jo sjældent helt rigtigt, vel? Det er jo bare sådan umiddelbart. Nej, men det var også, fordi jeg lige stak med et fransk spørgsmål hurtigt, ja, hvor han ikke har flejlet til at kigge på det. Så den tager jeg på mig. Overskue en koncern, og Deutsche Post har jo, jeg ved ikke, hvor mange 100.000 ansatte, yes. Det er jo, Nå. Nej, men så kan vi jo sige, at det er jo hele vejen rundt. Altså, så kan du lige så godt slukke for emheden, må jeg lige vil sige. Fordi altså, alt er... Nå, jamen, det er jo, at nu skyder du direkte i solar plexus, fordi at, der er jo nogen, der har nogle meninger om, hvad tingene skal være. Og så går man ind og kigger på, jamen, hvad mener analytikerne? De mener der, det jamen, rammer de ved siden af eller op over. Jamen, og sådan har det jo altid været. Ellers så har vi jo misset hele toget. Så, Men hvis du kigger på, hvordan medierne siger, du kan se vores erhverdige dagbladet Børsen, som jo har en fantastisk kvalitetsstandard, at der kan du jo se, hvordan det, hvis aktien den stiger, så siger du, at det godt regnskab, hvis den falder, var det noget lort, ikke? Altså, det er jo ingen, der siger, at det er rigtigt, men det er jo bare sådan en kursreaktion, så må det jo være det. Altså, men det er jo... Nå, men det må vel være prisen på grisen, altså, det må vel være nogen, der siger, jamen, når det ser sådan her ud, så vil jeg give mindre for det, eller mere for det. Altså, jeg har ikke læst, hvad overskrifterne har været. Det er en problematik, du kan nikke til, Henrik Rosbjerg, eller vil du gerne helst holde lidt på siden af den her? Nej, det kan jeg i den grad ikke genkende til. Det er jo, at du får altid en initiel reaktion, hvad end det er et regnskab, eller et nøgletal, eller et eller andet, der kommer. Mario Draghi her i eftermiddag, så kommer der typisk en sådan en umiddelbar reaktion på tingene, og den kan altså være affødt af rigtig mange ting, som både Dag og Persson diskuterer her. Det kan jo bare være positioneringen forud. Det kan være, at der er lagt i markedet her i eftermiddag, når Draghi kommer og siger noget, at han kommer med den helt store likviditetskanon, og så kommer han kun med det halve. Er det så negativt? Ja, det er det, hvis du har lagt dig til, at det skulle være den helt store, men det er ikke nødvendigvis negativt, så du kan sagtens se en umiddelbar negativ reaktion, og så får man tykket lidt på det og tænker, det er sgu nok meget godt i virkeligheden, at han puster lidt likviditet i bankerne, og så får du efterfølgende en positiv reaktion. Vi ser det tit med det store jobtal fra USA, vi talte om tidligere, at man reagerer sådan initielt på hovedtallet, hvor mange job er der skabt, og så en halv time efter, når man har tykket rapporten igennem og fundet ud af, at det var ikke så mange, så lige først så reagerede man negativt, men når man går ned og kigger på brug af vikartimer, timelønninger, participation rate og alle de her andre undertal, der er i det, så det sådan set faktisk meget godt ud, og så stiger tingene. Vi kan jo engang konstatere, at verden er ikke så sort-hvid, som vi nogle gange gerne vil gøre den til. Jeg lærte det der for 30 år siden, da jeg engang kom til at sige om et eller andet valgresultat, at det var godt. Så kiggede ham der havde firmaet på mig, sagde han med klip, og så siger han, mål, det er for, du kender jo ikke vores position. Sådan hygger jeg så i verdensfirmaet Aktieinfo nogle gange. Det var i gamle dage. Nå, det var 30 år tilbage, det kan jeg godt sige. Der var bare et andet flag op. Nå, nu skal vi engang. Vi var omkring TV, og der er et par af jer lytter heldigvis, kan jo hjælpe os, det gør I jo ofte. I hvert fald Larsen skriver her, blandt andre, at TV blev downgraded af Morgan Stanley i går, og det kunne være årsagen til, at den tog sig et lille nyk nedad. Lars Svendsen, du holder lidt øje med flybranchen. Du har sat dig i Finnair. Der er noget med nogle passagertal derude, men en af vores lytter her på mailen, Frank, han vil gerne høre, hvordan du forholder dig til Norwegian. Hvor er det, vi er henne i det scenarie efterhånden? Vi er jo dernede, hvor tegningen skal vist nok færdiggøres i morgen, hvor man jo tegner de her 3 milliarder norske ind. Og det er så lykkedes faktisk at holde den lykkedes ret godt igennem den der med, at den skulle holde kurs 54 eller sådan noget. Det var ligesom fået det er jo kurs 33, man tegner, ikke? Så de har jo undgået den der, vi oplevede gumspace med, at den blev smadret helt ned. Og det var egentlig det. Jeg sad sådan og ventede lidt på, om det kunne ske. Men det er jo lykkedes at holde den flyvende op på ligger 62 nu. Jeg hopper ikke ombord på den der. Men det ser ud til, at jeg mener, det er sidste dag i dag, man kan handle tegningsretten. Og så skulle pengene komme hjem i kassen, så de kan gå videre. Ikke? Ja. Men det er situationen. Så er det et spørgsmål, om du tror på den, eller du mener, at de lige har prøvet på at spille en pæn violin solo for at holde den kørende, og så fuser den af bagefter. Det kunne jo tænkes. Hvordan forholder du dig? Det har vi set før. Hvordan forholder du dig til? Det er godt det her, kan være. Ja, det må man sige. Nu har jeg også danset med dig i 7 år snart, Lars Svendsen. Der er noget, der smitter af en gang imellem. Har du også ondt i knæet? Jeg har ikke fået et børsknæ endnu. Vil du være, Svendsen? Jeg siger tak for i dag. Vi mødes jo herinde i studiet i morgen. Lars Persson, ja. Norwegian, hvad siger du til den? Nej, altså den teknisk ser den helt forfærdelig ud, så der er ingen grund til at hoppe ind i den. Man kunne måske have gamblet lidt på, at den holdt bunden, og så tage den med op her, men det havde været, i mine øjne havde været ren spekulation, og det kunne lige så godt måske være gået den anden vej, som vi så med Gumspace, så det har jeg ikke indlidt mig på, så det må overlade til den andre. Den slags spekulative positioner dem foretager jeg mig overhovedet ikke. Nej, det gør jeg ikke, så det må være andre. Henrik Drusebjerg, vi har Mario Draghi i eftermiddag, og vi har jobrapporten. Hvad ligger der ellers til os, hvis vi kigger på makro her? Ja, i dag og i morgen. Så er vi færdige med den uge. Så er vi færdige med den uge, og så kommer der en uge, hvor årets største omrejsende cirkus tager hul på et nyt nummer. Tre afstemninger i det engelske parlament tirsdag. Tror jeg nok, de stemmer om hendes aftale. En til gang, så stemmer de om at undgå hard Brexit, og så stemmer de om at udskyde Brexit. Tror jeg nok, rækkefølgen er, og den første kan jo selvfølgelig annullere de to følgende, hvis man tager aftalen. Theresa May har fortsat sin strategi om at køre mod kanten, i håb om, at dem, der er tilhængere af Brexit, de tager hendes aftale bare for at undgå det, og det bliver vel den vigtigste begivenhed i næste uge, fordi et hårdt Brexit er under ingen omstændigheder priset markedet i dag. Nej, og du har jo altid været manden, der har sagt til Lersen lige fra start, Brexit kommer slet ikke til at ske. Det er fuldstændig rigtigt. Så det kan være, vi skal hænge op på den i næste uge, når vi tager endnu en tur i cirkus Brexit. Millionærklubben lukker for i dag. Vi er selvfølgelig igen i morgen, hvor vi tager imod telefoner, og det gør vi sammen med dig. Netgør sammen med Lars Svendsen, mm-hmm. To hemmelige gæster. Vi høres ved igen i morgen.